توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا پل اسلامی کے سنٹر کراچی کیماڑی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال الله تعالى ألا لله الدين الخالص زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو سرنگی چې تاسو ته معلومه ده او مخکې مولانا صاحب او زمونږ دی رور او فرمایل چې د رب العالمین د کتاب عظیم شان د ختم په سلسله کې موږ او تاسو را جمع شوي یو چې زمونږ دی ځنی رونو مهنت کړی دی او دا اللہ دا کتاب و درس عوام و خواس و تاورولے دے او نور مسلمانان و اغاور دلے دے زمائی عزتمند رب العالمین انعام و احسان دے زمونگ استاسو پا دے ملک و وطن چی زمونگ دا مرگرو پا تمام و مساجدو کی الحمدللہ دا قرآن پاک درسو نکی یو همغه تاسو له الله په دې لوی نعمت باندې شکر ادا کول پکار دي زم دا د قران چا واوري دو او قران شریف ختم شو نو د علم او د عمل نفس بل څه شي پکار وی کنا لکه مخ کتاب استا مولانا صاحب وی چې اصل شي ګوره عمل دی اے د علم او عمل نفس یو ضروری شی دام دے چې د خپل عمل لپاره یو سړی رب العالمین ته وجاړي او د علم دا حصول او پدی عمل کول د الله دربار کې قبول او منظور شي. کله ګوردا سی وی چیل مم یو داغه سره عمل موي خو چې دغه شی د الله دربار کې قبول نشي په دغه ویون کې اوریدونکو کې اخلاص ني نو یاد ساتي اسم تی نه جوړيږي. دیو جن الحمدللہ دا سمر علماء کرام دا دین خدمت کئی سمر عوام دا اوری نو دا دی علم او عمل سرا سرا دا دی خبری جڑا و فکرم پکار دے چه دا محنت اللہ خپل دربار کی قبول و منظور کی. او کل دی پا لوگو رچ علم اموی او عمل اموی او دا محنت دا اللہ دربار کی قبول شی نو دا د دې کوونکو د دې اوریدونکو د اخلاص علامه وي. او یاد ساتي څومره اعمال چې دي چې کله هغه کې اخلاص ني نو کچا ډېر رمضانو کړولو او مهنت یو کو چې اخلاص ني نو ستړې شو پیسې مو لګې دي وخت مزای شو او سبب سرد دې کړهو نه د جهنم اور تمزي. د قران پاک د خطب سلسله کې چون کې موږ او تاسو ناس یو ګور الله د باز خلق مبارک ویل چې باز مخونه سوره غاشیه کې فرمایي پرز د قیامت به ذلیل او رسوا وي او ور سره فرمایي عامله الناسبا عملونه به کړي ځان به په اعمال ستړې کړي او سرد عملو دستڑی والینا تسلا نارن حامیا اغا صح گرم اور تبا وردن نشی. دی وجه ندازمونگا استاسو ټول مسلمانانو تپکار دی چه هر عمل لپارگور دا علم ضرورت وی اغا عمل دا اللہ پنیز عمل نی چه اغا دا علم پرانا کیو نشی کو آیا د علم او عمل کولو نه پسم سے ضرورت شتا نو بیا داشتا چې د دې د قبولولو لپاره الله ته وجاړه. لکه قران پاک داغي مثالونه ذکر کړي الله حکم فرمایلی او ابراهیم علیه السلام ته چې زما دا کور جوړ کا نو والد محترم او داغه بچي حضرت اسماعیل علیه السلام د الله د حکم مطابق بیت الله جوړ کا. چکل تعمیر نفارق شل نو د دغ خپل مهنت د قبولیت د فار الله تجاړي د دغ خپل مهنت د قبولیت د فار رب العالمین تجاړي. دیو جن علماء لیکلی روحلمانی ذکر کړی دی په تفسیر د سوره نمل کې چکل علم وی عملم گرے د سنت طریقی مطابق بموی عملم د سنت طریقی مطابق وی علم وی خو بیابم د عمل چتا د سنت طریقی مطابق کڑے د الله په نسبت د چدا عمل مقبول گرزی او الله په دی راضی شیدی له جدا د جڑا ضرورت ته دغه آیات د حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام چکل دعا کو لوان اعمل صالحا تر دعا ہو چیز عملو کم عمل نیک او یادا سے نیک عملی چیتا اغیل رخوخ کی نو اید نیک عمل سر گرے دا لازم ندا بلکہ کل بنیک عمل وی واللہ بتا نفا غیر راضی کی گی نا دا دی عمل دا قبل دو دا دی درازی کی دو دا پارا الہ دب رب العالمین تجاڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام چکل دا اللہ رب العزت کور جوڑ کو نو دعا روئی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دعا والد او بچے وی یا اللہ زمونگا دا محنت پخفل دربار کی قبول او منظور کی بے شکتا اورید ان کے او پوہے. علماء تفسیر لیکلی چې واد الله خلیل الله حکم کړی دی تا کور جوړ کړی او دا غي باوجود د خپل عمل د قبلې دوه لپاره الله رب العزت ته جاړي. یو جن دا سمر نارینه او زنانو چې قران شریف اوریدل او دا سمر چا چې دا محنت کړی تی او رولے اوس به ګوردی جاړي چې دا عمل د الله دربار کې قبول او منظور شي. ورنه قسم دې چې چا ورول او چا ورې دل او اخلاص ني نو تشتړي والے شو اسم ملاو نشول. یو ځل یو می سړی او خبره کړې و او ما تا غار وخ یادې درې صرفا کې ولاکت اغه ته متنی وای استاذ دې علا کلیم څخه خلق د متنون راغلی دا یو محلی ته متنی چنګړ دی وجنه وای د دې خلکو اصل دا د متنو نو یو ځل زموږ یو عالم سی براغه زموږ کلی کې اوسړي درس اورې دو رمضان شریف دوره شروع وا باز د عوامو خبرې ډېرې دې برت وی او قسم دې چې سو درس کو ما ماته مخې لای وی مولوی راستا استاد درس کوي ما ورته جواب وی دا سو وخت پوری مولوی چې سارنه شروع شي تر ماسپخینو مازیګر وی دا خو ډېر لوی کار دې کچری د الله درزاده پاروي پښې خبره باندې نو دا سمره مهنت چې سو کوي وردا ډېر لوی کار دې خو کچری د چا د پاره دې الله درزاده پاروي او کدا یو شه دې تل کو یو سړی ور سره درز نواله تشبیه پورم لګیا دې خو پزړه کې نور څه خبرې غټه کړي او د الله رب العزت رضا په کې مقصد نه دی نو په دغه عمل کولو بده الله جهنم ته لېږي په دې عمل کولو بده سړي جهنم ته بزي. نو دا موږ را سوچ پکار دی چې موږ تاسو قران دې مرګور واورولو او بشمار خلکو په دې ټوله ذله کې واورې ته اوس دې اورېدونکو ته دام پکار دی چې و جاړي چې الله العالمین مو حکار پرېخ اوز زمونگا دا عمل پا خپل دربار کی قبول و منظور گرزے کل اگر سڑے عمال کئی او دام یادو ساتے مونگا تاسو تا سعادت و کامیابی و گر پاغ عمل ملاوی گی چی دا اللہ دربار کی قبول و منظور گی کہ او سڑی دیر محنتو کو او عمل دا اللہ پا حضور کی قبول نشو نو اسم پی نجوڑے گی دیو جنال باز علماء قول د سوره مائده د دی آیات دلان دی مفسرین ذکر کړي انما يتقبل الله من المتقين بعض اهل علم وایي کوم لپته ولګي چې تمام عمر کې زمون یو عمل د الله په نس قبول شوه نو دا به مونږ ته بار ډیره بهتره خبره شي او د خوشاله خبره شي. چا ورته داولي وی رب کریم وایي چې عمل د چا قبليږي دا په متقینو کې دی او چې کله په متقیانو کې داخل شوي نو سمر وادي چې الله تقوا والو سره قران شریف کې کړي هغه ټول به دنیا او آخرت کې تاثیر پوره کیږي. نو دا هر عمل د قبل دو چې چا یو عمل قبول شو نو دا د دې نخره چې دا په متقیانو کې دی. الله زموږ او تاسو دا مهنتم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دیو جن لو لو خلقو د خپل اعمال د قبولیت د پارا رب العالمین ته جړلې دي. دیو جن ګورې هر عمل چې ده کړه ناغي پسې د جړا او د استغفار حکم ده. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام چې وکله مو ذکر وسم مسنونه طریقه دا دز ده کوي او چا ذکرې الحمدلله په وای هر فرض مو پسې درې پیری استغفار ده. نو اته چې وایي بخنه الله نه غواړو نو ته په دې مس کې سوې مس خطول دا اللہ سنا دا دا اللہ لوی دا دا غشان دا کنن دا دا استغفار دے دا پارا وے چو گور قسم دے کل سڑے دو سمو کی پیخ ساڑ کی او رام شی او اس شے ورط ملاو نشی نو ای مز دیو کو خلق اللہ تو جاڑا چستا دا رات لل ستا دا ادری دل دا دا رب العالمین پا دربار کی قبول و منظر شی تاسو الحمدللہ در سناو رئی حج یو لوی یعنی فریضہ دا خدا حج د فریضی نه پس رب العالمین بندگانو ته د استغفار حکم فرمایلی چیولو یا فریضه د ادا کا خو ګوره کله سړی لاړ شي پیسې مو لګی ځانم ستړی کی او اس یو شی ورته ملاو نشي. ځکه بعضی کتابونو ذکر کړي او د سلف و اقوال دی بعض روایات چې بعضی حاجی وی لبیک او د الله د طرف نه آواز را دی چې لا لبیک بیگه خبر ستا حاضری دې ډو قبول نه کله سړی ناری وای چې لبیک الله حاضر او د لری لری وطن راغلم سرتور کفن په شکل کې میزان نه جامې تا وکړي او برن आवाज راځي چې ستا حاضری قبول نه ده. نو زما عزت مندو د خپل اعمالو د پارا رب العالمین ته جړل دا مې یاد ساتي ټول عمر به موږ تاسو اعمال کو خو په دې ټول اعمالو کې نجات به پسی چې کم عمل د اخلاص دی او الله رب العزت ته قبول او منظور دی اخلاص هغه شی دی اے شیطان یو لوی سرکشه دی او څومره لوی تجربه ده د حضرت آدم علیه السلام نمخ کیو او بیا دا ټول خلک په لاس کې ولو بول رولو بول خو ګراغه هیڅ چاته هتیار نه دی غرزول دا ما چې کوم آیاتونه ستا سروان دی وی هغه قسم خوړل او چې الله ستا دا بندگان به ټول گمراه کو دای تب قسمه قسم گناهونه شرکیات بدعات رسومات فسق فجور کینا او حسد ور تخیستکم الا عبادک منهم المخلصین دا شیطان هتیار غرزول چې الله ستا دی بندگانو کې صدا سے خلق شتا چې پاغی د گمراه کول وسم نه چلیږي دیو جن شیطان نو وی د بچاو ساسباب دی یو د درو جمعو کې موږ دی موضوع باندې بیان کړو چې کوم اسباب قران او سنت ذکر کړی چې سړی په شیطان نه بچ کی یعنی کوم اسباب دی قران او سنت کې چې داغه د وجنا دی یو انسان نارینه زنانه حفاظت بکیږي د شیطان نه یو پاغی کې سبب شری سه اخلاص چې په کوم نارینه زنانه عالم طالب عوامو کې اخلاص وي نو شیطان په اخلاص والو باندې خپل دم درود بیا نه چلیږي دغه ځای کې دم سکری هتیار غرزولې چې الله تعالی ټول بندگان به گمراه کوم حکم چې اخلاص والدی په دای زما وس او طاقت نه چلیږي الله زموږ استادو په اعمالو کې اخلاص پیدا کی او نجات به ملاويږي د اخلاص په عمل باندې دا یو مشهور عالم دی محمد تقی عثماني ډیر شي کتابونه یو خل کتاب دی او اردو کې د غزان لمو پیدا کوغه ته وای تراشه یعنی الوی عالم دی نو مطالعه جکړي کله دا یو خبري خون ور کړي نو هغه ځان ته الہیده لیکلي نو هغه کتاب په یو خاص موضوع باندې نه دی خدا سي خپل خپل خوندا کې خبري پاغه کې ذکر کړي هغه ته سوي تراشه ورته وای د خپل خپل حالات پاغه کې ذکر کړي دي د حضرت ما ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل خپل خبري ذکر کړي پاغه تراشه کتاب کې محمد تقی عثمانی وای دا خوب غره دلیل شرینی پیګه په خبره وای دیو جن علماء ناس دی وای د صحابی خوبم دلیل شرینه نو ما تا نور سوکيو اوکه او صحابی خوب وی نی او د الله حبیب ورته داغه سے تعبیر فرمای نو بیا جدا خبره را خوب دلیل شرینه ده الهام دلیل شرینه ده کشف سے دلیل شرینه ده او دغه مردان نیک خوب دا بشارات تی او خوشخبری دا حدیث پاک کی راغلی دا دغه آیات دلان دے علماء لکلی او صحیح حدیث تے چی اللہ دا خفل اولیاء و بارکی وی لهم البشرا دا دا پارس دے زیر دے نو آغازیری کی دعوی وی زیر یو دام دے چی دا اللہ اولیاء کرام خخ خوبو نوینی خپل وینی یاد دا بارکی نور سوکوینی بگئی پخبر بار او دا سمکہ وی گولی دا بعد عوام نی اول حسین او که تپوسونه شروع کول نو بیا به دي او الله خلاص ای روزانه وتا سو یو شلس خوب نه وی نه کدا سے نه کوي نو باز سړی خود ساری جرا شو نو امام ته خوب ملي درې خوب ملي درې نو نه د هر خوب تپوس بکې او نه به د هر خوب تعبیر دته امام وای بلکې حدیث کې راغلی درې قسم خوب نه دي یو تخیالی خوب وای خیالی اے درز ګرځي سکے نو د شپې واه کې اوس چې د شپې ته درازې زمیدار یو ګوټ کې او د شپې د ځانو لیدو چې ګوټ مې کول نو ساری به ته امام صاحب له سوي چیرې وجیب خوب به نیدنه ما خو بیګا ګوټ کول یا یو سړی درازې دکانداری کوي او د شپې ځانو کا ته چې دکانداری کوم نو دی خوب د تعبیر تپوس منه کې دی ته وای خیالي خو بس خو دې له ختم شو خبره دیم قسم خوب داده غیر شیطانی خوب وای اے ځان دې په ير ولیدو زان دی پیر اولی تو یا دیو بل مسلمان پدا سے حال کیوں کا تو چی اغد یر رے دیتا شیطانی خوب ہوئی دا غیر طریقہ سدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی دی یر خوب دی اولی تو زان دی پہبت و تکلیف اولی تو یا بل مسلمان دی اولی تو نو چی راویق شوی و پکم طرف ہو دی نو پبل طرف واؤڑا دا دا چاہ حکم دے دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا دے گس طرف تدری پیری لاڑی تکا او بس اڑخ بدل کا بس ختم شو مچانه د تعبیرونو تپوس کوا امه په علماء کرام تنگوا او د کار او بسما او خو خبره دا ده چې داسې د یره خوب دي ځان او د بل بارک ولیدو نو یې خبره دا ده چې اڑخ هم بدل کا تعوذم وایا د ګس طرف تلاړم توکا او را پاسا او د سوک دوره کا تنفل کا بس ټول دا خوب اثر شو ختم شو د دې تعبیرونو تپوس بچانه نه کې دریم قسم خوب آغا دے چاگی تا رحمانی خوب وئی نداغی دا علماء کرامو نا تپو سکا داغی چانا تپو سکا علماء کرامو نا تپو سکا او دا سی اقل من سڑی نا ذکر دایا و مسئلہ دا وئی دی او دا سی حسدی کی نگر دا بے اقل نا با تپو سنکے ذکر چی سنگ دل آغا دا خوب تعبیر ویس تو مدغشان بداغی سر سرگندی دیو اقل من نہ تپوسکا دیو عالم نہ تپوسکا نو دا ہر خوب گرے دے تعبیر تپوسم نی دیکھے خبر بان نو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ واقع ذکر کرے پدغ کتاب کی چداغی نم دے تراش ہے نا دے اخلاص پوری خبر میں کولا وی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بازی موریدانو دا وفات نپس پا خوب کیوں لی دو چونکہ علوی بزرگ دے محدث دے دیر کتابوں نے لکھلی نو بازی موریدان ورتا ہوئی چی اللہ در سرسمو حملہو کا نو حضرت جنید رحم اللہ اخبر مورید و شاگرد توئی وی ہر شے میں دا اللہ دربار کی نا منظور و نا مقبول ہو پی گئی خبر وان وی ما تاوئے لے شول چستا غکم کتابوں نے لکھلی ہو او کم دا قرآن و سنت صوفیات باب الاشارات پا شکل کی دا تصوف خبری کئی وی آغا اس شے دی منظور ندے نا آغا ورطوی بیا در سر اللہ معاملہ اس سکا وی بس آغا پیشمنی کی اصور کا تنفل جمع میں کول کنا نا آغا اللہ دا نجات ذریعو گر زولا نور عرص شل دا پیشمنی دا وقت دا سوی کنا چیچون کی دیکی چالا پتہ نہیں تاسو کوینی نا تاسو خبر نه خالص د بندا او د مالک په منس کې دراز باز خبرې دي یو جن علماء دام لیکلی وای کوم سړی چې یعنی مثال په تور اجتماعي تور د دین کم کار کوي نو کم نه کم کدین ډیر نی نو دغه مر وخت دی په خلوت کې ملګای پیږي په خبره باندې زکه دی اجتماعي کار کې تقریبا من کمزوري یو نو کله سړی نه سرازی کله سړینه پدې کریا کاری راځي نو داسې انفرادی خلوت کې د قران تلاوت کول ذکر کول الله رب العزت طرف ته توجه کول دام د اخلاص یو نه خدا چې څومره سړی ته دا خوږی چې په منبر کې نه او د خلکو روان دي بیان وکم نو خلوت کې ناس ته خو خدا کنا نو که خلوت کې ناس ته خون نو ور کوي هر ته ورته ذکر او تلاوت او مطالعه خون نو ور کوي خو چې د خلکو منځ کې ناس نو خون ول ور کوي نو دام د دا دې نه خده چې د کې اخلاص نشتا نو څومره خون چې تا ته د خلکو واندې در کوي نو دمرا بسوي د دې وجه نه د اخلاص یو نه خدام دا وای لکه څنګه خلک دی او ته نوافل او تلاوت کې نو کدا خلک نی او ته په خلوت کې نه جاته دمرا نفل نه کې ادمرا ذکر کې او کنا ځان لناستی نو په عبادت او نوافل او ذکر کې ناراستی او د خلکو مخ کې خچست او چالا کی نو دا د دی علامه دا چې ستا دا کار د الله د پاره نه دی دا کار د الله د پاره نه دی دا موږ یو مسله کله ظاهر کی مثال په تور مونږ تاسو لناس یو زګونه به غرزو او تاسو ټول برابر نه دا ګمان کوي چې دا خو تقوا دار دی خو زمونږ پټه معامله د الله سره څنګه دا دیو جن دی آیات معنا علماء دا کړي و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین بعض خلق په خلی باندې خوئی چې ځا الله منم رز د قیامت منم خو مؤمن نه دی پټه معاملې د الله سره ګنده او خراب ده نو کله خو ظاهر خلق دا وایي چې دا عالم دی او تقوا دار دی او متبع سنت دی او ټول خلق له تر اٹنم ورکه وستا پټه معاملې د الله سره څنګه ده دیو جنہ دا چا ظاہر و باطن چی برابر شو دا چا ظاہر و باطن چی برابر شو نو دا دا اخلاص زمائی عزت مندی علامہ دیو جنہ علماء کرامو ذکر کری دا صحابی قول لے اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قول ابن کثیر و نور مفسرینو ذکر کرے او دا محدثینو دی او جماعت مذهب دے چې د صحابی د قران تفسیر چوی دا په حکم د حدیث مرفوع کیوی دا د جمهور محدثینو رائے نه دا خود بازی محدثینو رائے دا دا چې د قران دی او آیات تفسیر صحابیو کی نو د صحابی د تفسیر حکم داغی تفسیر مرتبہ پا دا مرفوع حدیث امروی نو عبد الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ترغی پور یو سڑے با عالم عالم او فقیح نشی جوڑے دے چھے دے دا اللہ دا دین بارا کی خلقو لغسش چھے دا منکرو لکے دا رواجونو لکے دا بدتو لکے خلقو لغسشو پا ممبر خوچے کور تا لالو نو دا خلقو نزیاد زان تا غصہ دے پی گئی پا خبر باتے کور تا چھے لالو دا خلقو نزیاد چا تا غصہ دے او کنا خلقو لغسش خو خپل ځان ته نه غصه شوي او نه دي ځان ورټلو نو دام غره دي اخلاص الله بنه دا نو خپل ځان ته د خلکو نه زیات زما عزت مندو غصه کېدل د دې وجنا خپل اعمال مبارک الله رب العزت ته دا سوال کول چې زمو او تاسو په اعمالو کې الله اخلاص راولي ورنه دې په لګوري اعمال بوي خو چې اخلاص نی نو دې عملونو سره بسړې جهنم ته ځي حدیث پاک کې راغلي ابن کثیر دا حدیث داسې ذکر کړی دی و مشکاش شریف کم دا حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ تے یو کس راغے ورطوئے اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ما تا داسی او حدیث بیان کا چتا دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخپل اور دلے نا ابو حریر رضی اللہ عنہ ورطوئے دا مخام اخکور در لخکاری یو کور تے اشارہ ہوکا پا مدینی منوری کی وی آو دارا لخکاری وی دی کور کے زاو نبی علیہ السلام ناستو نو دا خبر چې ابو حریر رضی اللہ عنہ کا بی خودی پرالا دیو جنا یو بی خودی اختیاری دا یو غیر اختیاری دا تا زمون دا علماء چی مزمت بیان ہے چی باز خلق ذکر کئی یو بی خود نی او زان پزور بی خود کی نو دا گور مزمت دا دی دے چی بی خود نی او زان لوی چیز بی خود ہے ابری ته مخال رسیدو او کې اوسړي باندې بے اختیار بی خودی رالا نو د دې مثال په صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او په سلفو کې موجود دي ابو هريره رضی الله عنه بے خود پرې وته ادا بی خودی د سو جنوا یاد سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د فراق او د محبت هغه غم پراغه ذکر صحابہ کرام د نبی علیہ السلام سره ډېر بے انتہا مینا وا یاد ارستو حدیث کی یو وعید را روان دی نو دا غید هیبت د وجن په صحابی بی خودی را لا خصات بی خود پروت چې په هوش شو بیا کست ویرا مخامخ کور در لخکاری وی دی کی زو نبی علیہ السلام بیا پی بی خودی را لا دری کارا ته بی خود شو او چې کله په خود شون ورته وی دی مخامخ کور کې زو او نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناستو ما تیوی ابو حریرہ تا تپتشتا چی دا جہنم اور تب دا ٹولو نمخ کی سوک ور غرزولی شی نماوی اللہ و دا اللہ رسول خپوئی دا اللہ حبیب ورطوی دا جہنم اور تا دا ٹولو نمخ کی بسوک ورزی گی آغا عالم بی قاری بی حافظ بی چه آغا علم کرده ده و خدمت کرده خو پزر کی اخلاص نو نو رب العالمین تبراوستش رب العالمین بورتوی وایا بنده سدی روڑی آبو الہ العالمین استا ده کتاب نلویشه نو اللہ ده کتاب نلویشه نیست کنا ماستا کتاب زدکڑه و خلق لم خوله رب العالمین بورتوی زما بنده تا دا سی کلیو خستا گوره زما رضا مقصد نو استا مقصد داو چه خلقو کی ده شهرتو شی نم دیو شی اور ریاکاری دی مقصد وا او بس اغا شے در تا دنیا کے ملاو دے حکم بوکڑے شی نو دا غد قرآن عالم و حافظ او قاری با دا جہنم مورت ورغور زوڑے شی بیا با دمائی ذات مندو اغا شہید راوستے شی ورد عبدن دیر خوک شے دے نو شہید تا بوئی تا سر اوڑی نا بو الہ العالمین دا بدن دے راکڑے دین خوک شینو زستا پلا رکی کافر سر جنگی دم تردی چی شہید شو اللہ بوئی بندہ دروغ دے ہوئی تا زما دا رضا دا پارن جنگی دی تا خداوی چی خلق ہوئی چی دا خو تکڑا دے بہادر دے و شجاع دے او خلق در تاغوی لی بیا به زما عزتمن دغه مالدار راوستې شي چې هغه دنیا کې مساجد جوړ کړي، مدارس جوړ کړي، د غریبانو سره مدد او نصرت کړي، نو رب العالمین به تی تپوسو کی چې زما بندا تا سره وړیا بو ی الله تا ما ته مال را کړو او ما د خیر اس یو لار پریخ نه د مرګ رغې کې مې سکړو مال مې لګولې دی. رب العالمین ورته بنده دروغ دی وې تا خو دې د پاره مال لګولې چې خلق دی تعریفو کې او خلق وې د سخاوت ته پکې دی په لور د دې درو سيزونو نه ګورې لوی شه دنیا کې نشتا. یو سړی عالم دی، قاری دی، حافظ دی، خودی کی زما عزت مند او اخلاص نی. یو سړی مساجد او جماعتونه جوړی خو اخلاص نی. دارنګ یو سړی د الله لاره کی جنگیږي او شهادت ورته ملاو شي خو اخلاص نی، نو سره د دې دور لوی لوی اعمال نه بچرته دي، دا به زما عزت مند جهنم ته. لو خلق د اخلاص د پاره الله رب العزت ته جړی دي. نبی رحمه السلام امت ته دا حکم کړی چې کله په اعمالو کې ریا را نشي ځکه دا شرک اصغر دی، او په کوم عمل کې چې ریاکاری رااله دغه عمل ضایع او برباد شو په هغې به اجر خود نه ملاویږي چې الټه به دا سړی چرته ځي جهنم ته به ځي، الټه به دا سړی جهنم ته ځي. دیو جن الحمدلله د قرآن درس شوی موږ او تاسو ټولو اورېدلی چې دا چا در تاورولې چې دای ملله ته جاړي، او چې دا چا اورې دلې چې دای مو جاړي چې یا الله زمونږه دا مهنت د خپل رضا د پاره وګرځي. او د اخلاص د عمل و یو وجم دادا کمو خلق له چې الله د اخلاص د عمل توفیق ورکی نو دا غي پس ورته جنا نصیب کیږي. باز اعمال دا سیوی الا اعوذ بالله چې دا عمل د وجنه کله شیطان قدم په قدم دام کی دي عملونه به وکړي، زړه کې به د عجب تکبر او لوی راشي. نو دا د دې عمل نه ښه ده چې دا د الله لپاره نه ده. د اخلاص عمل داوی دا هغې سره په زړه کې او عاجزي او فکر پیدا شي چې دا عمل به قبول وي او که نه به یې قبول وي. دی وجن رب العالمین دا هغه مؤمنانو صفت ذکر کړي سوره مؤمنون اتلسمه پاره کې وایي فرمایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الله ای زما کامیاب بندگان هغه خلق دے چې دای کوي هغه چکړی دي او زونه یریږي چې مونږ به الله ته واپس کیږو. آیات چکل نازل شو حدیث پاک کې راغلی دي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوسو چی یاد اللہ حبیب دی آیات کیا غصو کیا دی چی غلائے کرے و غلا پسی جاڑی یا یو سڑی قتل نا حق کرے غی پسی جاڑی یا بل سب بد و ناکار عمل کرے غی پسی جاڑی. نو نبی رحمہ السلام ورتوی چھے نا دا غ خلق نی آدائی بلکہ غ خلق یادائی چی نیک عمال کرے خدا غی پسی جاڑی چی مز میں اوکو خوچی دا با قبول و منظور بھی کنا د دین خدمت میں اوکو خوچی دا با قبول و منظور بھی کنا. دیو جن دا اخلاص یو نخ دام دا چی دا خپل نیک عمل دا اختتام سرزوکی او درد راغے چی دا با قبول بھی اوکو نبی قبول او دا آغی دا وجن جڑا درال او اللہ تا دیو جڑل نو دا دا دی عمل دا اخلاص نخ دا. دیو جن حسن بسی رحمت اللہ علیہ قول بازی مفسرینو ذکر کرے الله دې موږ تاسو کې همدا صفات پیدا کی. حسن بصری رحمت الله علیه وې قسم دې ما داسې خلق لیدلی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یادون وی قسم دې ما داسې خلق لیدلې چې په خپل نیکو به داسې جړل چې تاسو په ګناهونو نه جړای پیږي په خبره باندې موږ په خپل ګناهونو نه جړو صحابه کرام وو په خپل نیکو باندې سکول جړل به دا د اخلاص او نحوی. مشکا شریف کی حدیث راغلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گرا شرو مبشرو کی دے اور دیر مالدار ترین صحابہ کرامو کدے نفلی روجے اور جماعت والا مخل پرتوا ندا فکر زرک راغے چرا مونگا دا اللہ دا حبیب سر ایمان روڑے دے دین خدمت مکڑے دا دور مال لا تا ملاو دے اسے نظم مونگ دے نیکو بدلی را لچتا دنیا کی نہیں ملاو. ذکر بعض خلق و تداغید نیک و عامال و بدلی چونکہ اخلاص وینا ریاکاری وی اللہ دے رب العالمین کچا ساملو کو ریاکاری وی نو خیرت کی سنی خود دنیا کی پی ورکی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پا جڑا شو دور او جڑل چو روجے ما تنکا غطو آم مخین لری شو وی مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ شہید شو او دا آغی یو سادر کی ایمان روڑے او پا آغی یو سادر کی دفن شو. دا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ ذکریو کو چی آغا کل شہید شو نو یو سادر چو من بولا پا کہ سر پٹ کو نخپی بے سر گندی شوی او پا جڑا جڑا کی آغا خپل نعمتونو تے قتل چی اسے نا دا زمون دا آغا نیکو آمالو بدلی چرت دنیا کی را تا ملاوی گی نا. دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارکی علماء ذکر کری چی کل آغا شہید شو او وفات کی دو شہادت ورتا ملاوی دو نداغی نمخ کی اللہ تعالیٰ سپور تکل وی زما ربا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی زما کم زندگی وا آخو زما دا امید عمل لے او اغا بارا کی امید ساتم او دا کم دور چی زما دا خلافت تے یا زما ربا سر پا سر دیتی که خلاص کم کنا نزب دین تیار سر پا سر کنیتی خلاص کم یعنی دمرم محنت شوے خو اغا خپل نیکو عامال بارکی زما عزت مندو دمر یریگی دا اغا خپل نیکو عامال دیو جن دا خپل نیک عمل سر زما عزت مندو یرا دا خپل نیک عمل سر سر یرا که دا دین پا هر شعبہ کی نو دا خپل نیک عمل سر چزلو کی یو یرا رالا نو دا دا اخلاص نخدا امون دا استازان نوری دیری بازی کتابونو کی ممکتی دی اخلاص یو نخدا موی وی کم سڑے چی دا دین یو کار کئی نو که آغا کار دا دین بلچا شورو کو خبری تم خیالو رسے دو نو که چرده کی اخلاسی نو دے با خوشحال شی چی عمر گره خمی بلم پیدا شو او که ندکم کار کو لو اغم شورو کو او دور سر کیناو حسد شورو کو نو معلوم دا شو چی دا مخ کی کار دا دا اللہ دا پارنو دام یو طریقہ دا اخلاس بچا کی دا دین مختلف شعبی دی پا یو شعبہ کی سڑے استعمالی دیشی که یو سڑے دا دین پا یو شعبہ کی لگے دلے او دے دا بلی شعبی والا تسپک گوری بلی شعبی والا تسپک گوری سپک ورت گوری چی دا کار کدے خو زما دے او دا دے خو سے بس لگیا دے دام دا دین نخدا چی دے دا اللہ دا رضا دا پارا ندے لگیا. یو لوی عالم ذکر کری مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ دا غد اخلاص بارکی اور رسالہ دا ناغی کی ذکر کری وی که پا یو مدرسہ کی یو مدرس دے حافظ دے قاری دے او دے علب باتا ما شمانو تخیز ناغی وسی دے بس علب باتا خیز بل طرف تے اولوی عالم دے اغت اللہ دے بخاری شریف دے خولو توفیق ورکڑے اولوی اولوی غٹ غٹ کتابو نخیز وی که دے بخاری شریف خودون کی پزر کے دار آلل چی زما دا کار دا علب باتا والا نسر دے دا غنلوی دے نو دا د دین نه خاله چې د کی اخلاص نشتا د دې وجه نه د دین د هر یو کار سره د بلی شوبې سره زما عزت مندو پزړو کی دشمنی نه راوستل او استاد اکار ته په دې کلی علاقه کې بلچا شورو کو نو چې ستا پزړو کې دا غ سره کینا او حسد را نشي د دې وجه نه کله کده اخلاص عمل وی نو زما عزت مندو هغه د الله رب العزت په دربار کې قبول او منظور وی او اخلاص یو داسې شی چې بس الله نه مو او تاسو ټول سوالونه کو چې الله په مونږ کې اخلاص راولي او زموږ اعمال دریا کاری نو ساتي. حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کې د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه یو دعا ذکر کړي وای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بدا دعا کولا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. اللہ زما سورہ اعمال چی دی دا نیکو گرزے عمل نیک لئی چی دا سنت طریقی مطابق وی او اللہ زما ہر عمل خالص دا خپل رضا دا پارو گرزے او چی دا بل چاپا کی اس قسم سیسہ و برخنی خالص دا چا دا پارے خالص دا اللہ دا رضا دا پارے او چی خالص دا اللہ دا رضا دا پار عمل ہی کر تاسو باوری دلی دی خپلو مستازان نمونگ باوری دلی او کتابونو کی ممکتلی اخلاص والا کار دا سیوی یا بیا که خلق دیر دیو که لگ دی سوکشتا دیو که نیشتا چا دا اللہ دا پارے کین بیا که یو یک که دوی دا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مشہور واقع دا و یو لوی مجمیل تقریر کولو نو چی دو دری گنتی تقریر کل ختم کرو دی که یو زمیدار پسیلی دو سیلو دو راغے یو زمیدار پسیلی دو راغے او ډیر سویلی او کو افسوس وکړو. شاه صاحب لویز خو ستا تقریر اورېدو نه راغلی او تا تقریر ختم کو. ناغور ته خفقېږي سل راځه جمعات ته دنه کو او چې کوم درې غنټې تقریر اغاز زرګونو سوونو خلکو لکړه وغيولې هم شروع کو. پیږي په خبره وای نو بعضی موریدانو بعضی شاگردانو زی تپوسو کو جتا زغو مخ کی غدور مجبه لم دور تقریر کو او دی یو کس لم دی آغاو کو وی آغا گانو لمی چی کولو امی دا اللہ دا پارکولو او دی یو لیم چا دا پارکو دی یو لیم دا اللہ دا پارکو نو دی اخلاص عمل بانی سلیز مائزت مندو ستڑکی گی نا یو دی اخلاص وی نخدادا چی اخلاص والا سور عمل کئی نو دب نورم شوق پیدا کی گی نور زیادتی توفیق بورت ملاوی گی او دا چا په عمل کې چې اخلاص نی تاسو ګورئ نه بعض اوقاتو کې د دیني او کاري داغه مقابله کې خلک د زد د وجنې او کار شروع کړي. نظم او استاد چا ورته یې جره تا مزه ترجمه کوم او چارا الله خوا کې مقابله کې ترجمه شروع کا هغه ورته دا ترجمه نه دا ترجمه ده پیږي په خبره باندې ناغه یا ترجمه وي تاسو ګورئ سره سره مقابله خلک شروع کړي یا میاش پستړی شي یا کال پستړی شي او دا چا عمل چې د الله د رضا لپاره کنه نو قسم دې داغه د سنین نبی خلق قران شریف پورته کوي. مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی شرع فقه اکبر کې د امام غزالی رحمت الله علیه بارک وي چې مات الغزالی والبخاری علی صدره. امام غزالی رحمت الله علیه زن کدن شورو او بخاری شریف سینې د پاسه پروت او داغه د وفات نه پس طالبانو داغه د سینې بخاری شریف لري کوو ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها بارکی امام قرطبی ذکر کړی چې کله ویاس تلاوت کولو جستړي بشوا نو خو به دغه غلبو کې قران شریف به د سینې د پاسه پاتې شو. نو قران سره مینا کول د الله د رضا د پاره د دې انفرادي تلاوت کول د دې درسونو ته کې راستل دا څوک د دې زما عزتمند درسونه کوي د دغه علما او قدر عزت او احترام کول بلله قرآن شریف کو رمو ہوتا سولا عقیدم خی الحمدللہ عقیدت منگ ہوتا سزدکا قرآن شریف منگ ہوتا سولا در رسومات و در بدعات و ردم خی الحمدللہ زمان طول و مرگو سوکل دام خو قرآن شریف در خو اخلاق و حکمم کئی دیو جنہ چی منگ ہوتا سو سرد دین در خدماتونا خو اخلاق پزان کراولو خو اخلاق پزان قرآن والا سرا دا خوان کئی چی اگر کی خو اخلاق وی او مثال په تور کې اوسړې د دین خدمات هم کوي خو هغه سره اخلاق بد دي نو دا ګوره ډېر لوی څه ده د نقصان خبره ده. دیو جن دا څومره خلک چې د دین خدمت کوي الحمدلله موحدین دي دا کوشش دي کوي چې خپل مرګري سکے اے کمال داده کمال داده چې اوسړې د دشمنم اثر قبول کی دا څه ده کنه دا انبیاله مسالم او د صحیح خلکو ګوره دا عادت ته چې دشمنم ته اثر قبول کی او که سړی دې دین خدمتم کوي خو پدې سکه چې خپلم ته متنفر دي نو دا لوی د اخرت د نقصان خبره ده کنه دا لوی د نقصان خبره دی. جن کافر برال ایمان به نور وړه خدا الله د حبیب نبی دا سه اثر قبول کو کنه چې دا هغه کفر کې به نیمګړتیا رااله کفر کې به څه شو نیمګړتیا به رااله. دیو جنا پکار دا چې موږ د قران خدمت کوونکې دا سه اخلاق پزان کراولو چې زمونږ مخفل مرګري سکے چې غیر مسو کی غیر مسر قبول کی. روح المانی او واقعا ذکر کړي وای کله چې یوسف علیه السلام بادشاہ شو ناغزنانا چې کومې د وژن هغه جیل تلاړو پاغه باندې ډېر فقیری او تکلیف راغې نو یې چا ورته وی کته لاړ شي یوسف علیه السلام نو سو غواړي تا سره به مدد او نصرت کی. باج نور زنانو ورته وی چې نه ستاد الله سه خو جیل تله تکلیف بدر له درو رسای نو ګره هغه زنانه ګره دغه وخت ایمان نه دروړې تاریخی خبره ده آ ورته وی زدا هغه چا نه خطر نه کوم چې سوګ د الله نه یریږي ټول عمر د الله پیغمبر سره سکړي تکلیف رسوله خدا هغه اخلاق نه هغه دور متاثر نه چاوي چې نه زدا هغه نه اس قسم خطر نه کوم. روحلمانی جی کرکڑی یوسف علیہ السلام پلا را روان دا زنانا ولو درے دا او عجیب الفاظ ہوئی وی پاکی دا غزات لرا چھ بادشاہان دا خبول گناہون دا وجہ نگا دا گر او فکرانو گرزول او پاکی دا غزات لرا چھ غلاما غلام چھ پیسو پیسو خرشو دا خبول تقوی و دیمان دا وجہ نا اللہ تحت تاج دا رسول یوسف علیہ السلام پا جڑا شو او حکمیو کو جردی سحاجتی آور تسکے اور ته پورا کوي. نو ګره کمال دادې زما عزت مندو چې اوسړي سره خپل عقیدم دا او دې متبې د سنتم دې چې دې ګره خلق سو نکی خلق په نفرت کې وانه شي لولو کافر وراله او کی ایمان به را نړو کنا ناغب دمرا سر قبول کو کنا. حدیث پاک کرا غلی نبی علیہ السلام بخاری شریف حدیث تے اے شما و ختمی کی بیمار لو وہ شیخ سے مقرار رسے دنے مولا سے کئی روٹے ہی کھر لیا خجی خجی بخاری شریف کی حدیث را غلی علی رضی اللہ عنہ ہوئی چمو یوسو صحابہ نبی علیہ السلام سو کو وہ بوتے ولی گولی چو بو لٹا وائی روی منگا دو بو پتالاش و طلب کی ہوئے تو مونگ دو بو پا طلب و تلاش کیوو تو چی مو قتل یو زنانا مخی لرالا او مشکون ڈکڑی او پوخ بانے ناس تدا علی رضی اللہ عنہ ما تے تپوسو کچھو بکم زیری ناغیوی چی پرون دا وقت زد و بو نرا روانے یعنی 24 گھنٹے منزل ورتشتا نو نبی ریح السلام تے غزنانا را وستا اللہ حبیب دا دیوخ نرا کزکے او دا مشکون اخلے کلاو کی او دا اللہ حبیب لوخی ڈک وای ټول صحابه لوخی ڈک کلو به اوس کړي او به چې چا سره سوي نو راجم کوي نو چې صحابه سره د خوراک او اسکاک سوي راجم کل په یو کپڑا او صادر کی ورته وتړل او غیله مخې لکی خل په اوخ باندې کینو لا او دا الله حبیب چې کله رخصتوله ورته وي ګوره ګوره مونږ ستا په اوبو کې او ساس کې کمې نه دروسته الله غزاد ته چې مونږ ته د اوبو تنظیم وکړو کافر زنانا آج کل پیلی اور اسے دا بخاری شریف حدیث کے راجی خلق ورتا استقبال تر ہوتے جو منگا زنانا خنن دا معمول لنا وقت کو اغیتے وی جتا خو نا وقت کو ناغی ورتوی دی او دا سی سری خوان را لم چی ها خود اللہ پیغمبر دے یا العیاز باللہ جادوگر دے او ٹھولا واقع ورتا ذکر کا روایاتو کی دام راغلی نبی علیہ السلام گیر چاپیر حملے کو اللہ حبیب گرے دا کافر احسانم ندے حیر کرے اور دا غکلی بانے حملنو کو لدے زنانا دا تول قوم را جمع کو وی گرے گیر چاپیر علاقو بانے عملی کی گیا دا فتح کل اور استاسو پا دی کلی حملے نکی ما تا معلوم دا چی دا وہ غرز رایا دا دا نو وی گرے چی پا زلت سر اسلام کی وردن نکی گئی نو عزت سر بخی نو دا غ زنانا خبر او من اللہ طول خلق را لو پا اسلام کی را دن نشول نو دمائی عزت مندو چی دا قرآن دا خدمت سرن دی پلو گرے چی کم زی کی مرگری دی دعا ادرے نو آغا یو بل لپخ کرو لی اڑام کری دی نو دا خو زمائی عزت مندو دن خدا دے چی تانا غیر اثر قبول کی غیر دن اثر قبول کی چی ستا خپل دا خیدے مرگر دے واغل دے پا دیزلو کی دمر غن دے او دمر دی ور سره کینا او حسد دے او دی پسی گردی چی دے بکم دے بیزت ہے کی دے بکم دے بیزت ہے کی دا منافقت دے کن دے بگو تو خبر بار یو سره مثال پتو روی جزم واحدم ام یرا رواجنم نکوم خود خپل توحید والا مرگی لے پزلو کی کینا دا حسد دے دا غد اس پکاوی پسی گردی اے دا اللہ کور کنا سی دا منافق دے کن دے دیو جنہ گورا ہر مومن کی چیمان راغ دا دے چا دوست دے او دا اللہ دا دوست سر کینا و حسد کئی زمین دا مرگر دا یو حدیث دیر ہوئی چی حدیث کی راغلی چی اللہ وی من عادا لی ولیا فقد آذنتہو بالحرب زما دا اولیاء سر چی سوک دشمنی کئی اللہ وی ما ور تسدے اعلان جنگ دے اولیاء سوک دی اللہ وی اللہ ولی الذین آمنو چاکی چی ایمان دے نو دا دا اللہ ولی دے کلو ای اولیاء بانے بیراو خبکانی اولیاء سوک دی الذين آمنوا وكانوا يتقون الله اعظم استاد پسونو کی دی ایمان والو سره کینا او حسد نرا ولی بلکہ رب العالمین دی موږ او تاسو دا غی تابعدار ذکر کی سمر خلق الله خلق عقیدہ او خلق عمل د سنت طریقې مطابق نصیب کړي الله دې خلق په منځ کې جوړ اتفاق اتحاد راولی و اللہ دے مگو تحصول دکینی او دا حسد نو ساتی ورنہ گورے سرد ایمان لکیناو حسد دا سڑی دا خاتمی بالکفر سبب جوڑی گی کیناو حسد سکی گی دا دا خاتمی بالکفر سبب جوڑی گی انشاءاللہ ختم بکی اللہ زمین دا مرگر دا محنت خپل دربار کی قبول و منظور کی او دا قشان دے اللہ رب العزت در سن عام کی لیر اللہ دا خوش آلائی خبر دا اگر زیوزے کے ما تقریر نا وقت راتلم خپل کے لیے اگر از بانے تقریباً ساسو کلی کی مولانا عبدالحق سے بیانمو نو یو دو درو محلو بانے زید اخبر کلی نراواوڑے دم یقین نو ساتھ ہے د هر کور نه د قران شریف आवाज راوته دا ډیره لوی خوشاله خبره ده. یا دا چې دور چې د مشران نه تپوسو کوي ما سوتن چې په لار اتلی دار چا د کور نه وسره دي دنګه دنګه برات الحمدلله کورونه ته قران وردن نشو. الله دې موږ او تاسو له پدې عمل توفیق امرا کی او د دې لوی نعمت د شکر ادا کول توفیق دې امرا کی ورنه د ناشکرې ګورې ډېرې سختې سزاګانې وشت. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه وسلم. توحید و سنت 61 اینڈ خوشبو هاوس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونږ د دکان دویمه پتا واحد گل اسلامی 61 سنټر کراچی کیماڑی.